सामवेद उत्तरार्चिक विंशोध्याय प्राच्य धारा से लेकर प्रभुष्ट पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। संसार की दिव्य वस्तु को विभूषित करने वाला सुखदाता तथा बल के उत्पादक इस परमेश्वर की वेद में वाणियां ज्ञान की वर्षा करती हैं। सप्तम से लेकर उक्तम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञान ज्योति को उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापक तथा स्तुति करने योग्य परमेश्वर की वेदवाणी द्वारा स्तुति करते हुए क्रमण्य विद्वान लोग अपने को पवित्र करते हैं। सुशाह से लेकर उक्त्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शक्तिमान और स्तुत्य परमेश्वर, पवित्र करने वाले तुझ प्रभु के तेज सब तेजों को दबाने वाले हैं, तो संसार में सुख का संसार बढ़ा दे। ऐशा ब्रह्मा से लेकर गुने श्रुतोग्रे ने पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर ऋतुओं के अनुसार पदार्थों को उत्पन्न करने वाला इंद्र नाम से विख्यात है, उस चार वेदों के उपदेष्टा की मैं स्तुति करता हूं। त्वाम इत से लेकर संहिता दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बलों के स्वामी परमेश्वर, सभी परमेश्वरों के समान हमारी स्तुतियां तुम्हें ही प्राप्त होती हैं। विस्तृत से लेकर रात्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, बड़ी सड़कों से पगडंडियों के समान तुझसे अनेक प्रकार के दान प्राप्त होते हैं। आत्मा से लेकर सतपतिम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शक्तिशाली विद्वान, अनेक सुखों की सिद्धि के लिए रथ के समान अपनी रक्षा के लिए हम लोग अनेक क्रियाओं में कुशल, हिंसक भावों को दबाने वाले तथा सत्य के रक्षक आपको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। तो विषम समते लेकर महित बना दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अति बलवान महान ज्ञानी, असंख्य कर्मों के संपादक और मतिमान परमेश्वर, तो अपनी विश्व व्यापकता महता से संसार में ओतप्रोत है। यश से तेज से लेकर हिरण्यम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, तुझ महान की ग्रहण और त्याग शक्तियां महती से पृथ्वी पर व्यापक तेरे प्रकाश में प्राकर्म को धारण करती हैं। आय से लेकर शतात्मा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वज्ञ आकाश में स्थित वायु के समान गतिशील, सूर्य के समान तेजस्वी और सब पदार्थों में व्यापक परमेश्वर ही भोग साधन संसार या मनुष्यों के शरीर को बनाता है। अभी द्विजन्मा से लेकर अपाम सदस्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जड़ और जंगम दोनों प्रकार के जगत का स्वामी, सर्वाधार तथा पूजनीय परमेश्वर, अग्नि सूर्य तथा विद्युत और समस्त लोकों को प्रकाशित करता हुआ जलों के स्थान आकाश में स्थित है। अयम साहूता से लेकर ददाश तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उत्तम गुणों का दाता और जड़ जंगम जगत का स्वामी है, वही परमेश्वर समस्त कीर्ति कर गुणों को धारण करता है। जो मनुष्य विद्यावृद्ध है, वह सदा इस परमेश्वर में अनेक कर्मों का समर्पण करता है। अग्नि से लेकर ओहे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, व्यापक अग्नि के समान सर्वव्यापक तथा कल्याणकारी कर्म के समान फलदाता, हृदय देश में विद्यमान तुझे हम ज्ञान और सुख के दाता वचनों से स्मरण करते हैं। आघात से लेकर वभूत दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, निश्चय तू ही कल्याणकारक बल, उत्तम ज्ञान और सृष्टि नियम तथा इस महान संसारी यज्ञ का महारथी है। ए भी से लेकर सुमना अनेके तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप तथा जानने योग्य तू हमारे स्तोत्रों से प्रसन्न होकर अपने तेजो से अज्ञान का पट खोल के हमारे साक्षात्कार में आ। प्रथम खंड समाप्त। अग्नि से लेकर उस धुर जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे विज्ञानी अमर जीव, तो उषा काल के समान प्रकाशमान प्रकाश को बरसाने वाला अद्भुत ज्ञान धन दानी पुरुष को प्राप्त कराकर तथा प्रातःकाल जागने वाले इंद्रियों को ज्ञान करा। दुष्ट ही से लेकर बृहद दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो ही दुर्गुणों का निवारक कल्याणकारी यज्ञों का नेता तथा सबसे मैत्री रखता है, तो सदा प्रीति से सेवनीय है, तो सूर्य चंद्र और उषा के द्वारा पर्याप्त अन्न देता है। विधों से लेकर समाना पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। ज्ञान विरुद्ध संसार संग्राम में सबका ज्ञाता, दुष्ट भावों के दमन करने वाले, सदा युवा तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर का उपदेश करता है। हे मनुष्य, उस देव के इस महत्व से युक्त कार्य को देखो कि कल जो जीवित था आज वही मौत के मुख में हुआ है। शाकमना से लेकर चेतोदाता दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर महान बलशाली सनातन सर्वव्यापक अपनी शक्ति से सर्वशक्तिमान अग्निवत में तेजस्वी तथा उत्तम रक्षक है। वे जो कुछ सोचता है वह सत्य ही होता है, व्यर्थ नहीं। वह सब पर विजयी और सब पर नहीं है, धन का पाता है और उसी का दाता है। आ ए भी से लेकर देवा तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। न्याय दंड का धारण करने वाला परमेश्वर जिसके द्वारा पाप दूर करने का उपाय करता है तथा जो वे विद्वान लोग किए जाने वाले कर्म के महत्व से संसार के सच्चे व्यवहारों में विजय प्राप्त करते हैं, उन विद्वानों के द्वारा ही परमेश्वर का श्रेष्ठ पुरुष धारण किया जा सकता है। अस्ति सोमो से लेकर अश्विना पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। ये जगत उत्पन्न है, स्वयं तेजस्वी ऋतिक तथा वैज्ञानिक स्त्री पुरुष इसका भोग करते हैं। पिवंती से लेकर जापता दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। मित्र न्यायकारी तथा वर्णीय व्यक्ति सदा पितर त्रिलोकी नाथ सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आनंद का पान करते हैं। उत से लेकर मत्सती तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। ज्ञानी जीवात्मा गो आदि के स्वामी तथा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के प्रेम रस को पान करके प्रातःकाल के यज्ञकर्ता के समान प्रसन्न होता है। वत महान से लेकर महानसी पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। ये सब के प्रेरक परमेश्वर तो सत्य ही महान है, तो ही आदित्य नाम वाला है। हे देव, तुझ नित्य प्रभु की महिमा को हम महत्व देते हैं, तो अपनी महत्ता से ही महान है। वट सूर्य से लेकर ज्योति अदाम्यम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो अपने यश से महान है। हे देव, तो सत्य से महान है। बुरे विचारों का विनाशक तो सारे देवों को धारण करने वाला है। तेरी व्यापक ज्योति अमित है। द्वितीय खंड समाप्त। उपनो हर भी से लेकर सुतम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे निखिल सुखों के स्वामी परमेश्वर, तू अपनी अज्ञान निवारक शक्तियों द्वारा उत्पन्न ज्ञान को हमें प्राप्त करा और इंद्रियां प्राण और अंतःकरण द्वारा उत्पन्न संसारी भोग को हमारे समीप ला। द्विता योग से लेकर सुतम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, जो तू ऐश्वर्यशाली अनेक प्रकार के कर्म और ज्ञान वाला तथा अपने ज्ञान और कर्म से अज्ञान और पाप का नाशक है, उस तुझको मैं जानूं और प्राप्त हूं, तो पुरुषार्थी मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए भोग को हमें प्राप्त करा। तम ही से लेकर सुतम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे अज्ञान और पाप का नाश करने वाले परमेश्वर, तू ही समस्त जीव तथा संसारी पदार्थों का रक्षक है, हमें विद्वान मनुष्यों द्वारा ढूंढे हुए ज्ञान को प्राप्त करा। प्र वो मोहे से लेकर चर्चनी प्रा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे मनुष्य, तुम लोग महान ज्ञान की वृद्धि करने वाले विद्वान को धन धान्य से परिपूर्ण करो तथा उसकी प्रशंसा करो। हे विद्वान, मनुष्य मात्र का कल्याणकारी तो सनातनी प्रजाओं से प्रचार कर। उरण्य जैसे से लेकर धीरा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। ज्ञानी जन वेदवाणियों के स्वामी परमेश्वर की प्राप्ति के लिए स्तुतियां करते हुए ब्रह्म ज्ञान का उत्पादन करते हैं, धीर पुरुष उस भगवान के नियम को नहीं तोड़ते। इंद्रम से लेकर आपीन तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। वेदवाणियां सत्य के द्वारा दुर्गुणों को दबाने के लिए अबाधित ज्ञान वाले और जगत के राजा परमेश्वर को धारण करती हैं। हे मनुष्य, तो मनुष्य उषा सूर्य अग्नि तथा आदि पदार्थों में व्यापक परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अपने बंधु बांधवों को आगे बढ़ा। यत इंद्र से लेकर रणशीशम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे शासक पुरुष, जितने पर तू शासन करता है उतनों पर मैं भी शासन करूं तथा कामना वालों को ही पालने योग्य हूं। हे दानी पुरुष, मैं पाप कर्म के लिए कभी ना विचरूं अर्थात इंद्रिय अभिराम ना हूं। शिक्षम से लेकर पिता चैन ना दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सकल समुदायों के स्वामी परमेश्वर, मैं किसी भी जगत पर रहने वाले तेरे पूजक को ही धन दूं। हे प्रभु, तुझसे बढ़कर सच्चा पिता और भ्राता हमारा अन्य कोई नहीं। श्रोधी से लेकर सचेमा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तू आनंद का अत्यंत पान करने वाले आदरणीय व्यक्ति की पुकार को सुन। पूजा करने वाले मेधावी की बुद्धि को जागृत कर, तो हमारी इन सेवाओं को सत्कर्म समुदाय के लिए समीपवर्ती कर। नाते गिरोह से लेकर विपकिम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, तेरे बल को जानता हुआ मैं पाप नाशक तुझ प्रभु की वेद वाणियों द्वारा तथा स्तुतियों का प्रत्याग नहीं करता। हे स्वयं महान यशस्वीन, मैं सदा तेरा नाम लेता हूं। भूरी ही तेज से लेकर ज्योक तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे सकल संपदाओं के स्वामी परमेश्वर, मनुष्य आपके नियम के अनुसार बहुत यज्ञ करते हैं, बुद्धिमान पुरुष तेरे ही स्तुति करते हैं। हे प्रभु, तू सदा हमारे समीप रह, हमें अपने से दूर मत कर। तृतीय खंड समाप्त। प्रसु अस्मे से लेकर अधि धन्य वसु पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग आदित्य तथा उनके किरणों के भी आगे रहने वाले परमेश्वर के बल की पूजा करो। विघ्नों का निवारक तथा संसार का रचने वाला पिता वही ही हमारे सभी साथ में तथा संग्रामों में भी विद्यमान है। वे हमारे सभी भावों को जानता है और प्रेरणा देने वाला है। शत्रु के धनुष की प्रत्यंचा डोरी खंडित हो जावे और किसी को हानि न पहुंचावे। तम से लेकर धन वसु दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, तो शत्रु रहित है, तो मेघ को छिन्न भिन्न करके पृथ्वी तल पर विद्यमान समुद्र नदियों का निर्माण करता है, तो जल से जीवन वाली समस्त वस्तुओं को उत्पन्न और पुष्ट करता है। हम तो परमेश्वर की उपासना करते हैं, हे भगवान, काम आदि शत्रुओं की प्रत्यंचा धनुष पर ही नष्ट हो, अर्थात उसकी शक्ति क्षीण हो जावे। वी सौ से लेकर अधि धनवसु तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, हमारे बुद्धि के विघातक काम क्रोध आदि सारे शत्रु नष्ट हो जावें। जो हमें विघ्न पहुंचाना चाहता है उसको दंड देता है, तेरी कृपा हमें धन देने वाली है। हे परमेश्वर, नीच विचार वालों की धनुष की डोरी धनुष पर ही नष्ट हो जावे, जिससे कि किसी को हानि ना हो। रिवाम इंद्रवत से लेकर सुतस्य पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे अज्ञान निवारक शक्तियों के स्वामी परमेश्वर, जब धनमान की प्रशंसा करने वाला धनिक हो जाता है, तो तुझ जैसे ऐश्वर्यशाली महान धनी की स्तुति करने वाले कोई की तो कथा ही क्या। अक्षय जैसे लेकर गेमानम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्यवान परमेश्वर अस्पष्ट वाणी वाले अथवा वेद अनभिज्ञ के गाए गए स्तोत्र तथा गाए गए सात को भी शाम को भी वर्तमान में ही सुनता है। माना इंद्र से लेकर शची भी तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे वेद उपदेष्टा विश्वकर्मन तथा सर्वज्ञ परमेश्वर, तो हिंसक तथा अपमान करने वाले के लिए हमें मत छोड़, अभी तो अपने ज्ञान वेदवाणी तथा कर्मों से हमें शिक्षा दे। इंद्रयाही से लेकर दिवावसो पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे उत्तम गुणों वाले जीव, तो अज्ञान निवारक ज्ञान गुणों से मेधावी की पदवी या प्रशंसा को प्राप्त हो और द्यूलोक को शासन करने वाले परमेश्वर के दिव्य मोक्ष धाम को जा। अत्रा से लेकर दिवावसो दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सुख की कामना करने वाले जीव, इन प्राण तथा इंद्रियों का चक्र तुझे इस संसार में भेड़ को भेड़िए के समान कंपायमान करता है, अतः तू शासनकर्ता परमेश्वर के आनंद को प्राप्त कर। सातवां से लेकर दिवावसो तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सुख अभिलाषी जीव, ऐश्वर्यवान विद्वान तुझे उत्तम बातें बताता हुआ इस संसार में वेदवाणी द्वारा उपदेश करे, तो शासनकर्ता परमेश्वर के उत्तम मोक्ष धाम को प्राप्त हो। पवस्व सौम से लेकर मदोत्तम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, आनंद का भंडार तो जीव को आनंदित करता हो पवित्र कर। ते सुतासु से लेकर अश्री शत दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तुम्हारी कृपा से संसार में उत्पन्न और शुद्ध पवित्र विद्वान जन वायु विद्या को प्रकट करते हैं। अश्री ग्रंथ से लेकर रथा एव तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, संग्राम के साधन रथ के समान विद्वान जन परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार में उत्पन्न हुए किए जाते हैं। चतुर्थ खंड समाप्त। अग्निहोतारम से लेकर स्पीर्ष पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, संसार रूप यज्ञ का कर्ता देव जो सर्वोपरि तथा समस्त देवों के ऊपर सामर्थ्य के साथ विद्यमान तथा पितृ तेज वाले प्रशंसनीय तथा व्यापनशील तेज का प्रकाश है, मैं उस कर्म फलदाता महान दानी बल और संपदाओं के उत्पन्न करने वाले सृष्टिगत पदार्थों के ज्ञाता विद्वान के समान सर्वज्ञ सर्वव्यापक तथा वेद प्रकाशित परमेश्वर का अनुमान करता हूं। यजिष्टम से लेकर विशा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे सर्वज्ञ और शुद्ध स्वरूप परमेश्वर, संसार में आश्रय देने वाली ये सारी प्रजाएं अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए आकाश के समान व्यापक मनुष्यों को यथा योग्य कर्म फल देने वाले सारी कामनाओं के पूर्तिकर्ता और तेज स्वरूप तुझ देव के आश्रय में रक्षा पाती हैं। हम उपासक लोग मननशील विद्वानों द्वारा मंत्रों से स्तुति किए जाने वाले सृष्टि विद्या के जानने वालों में श्रेष्ठ तुझको ही पुकारते हैं। साहि पुरुष से लेकर नायते तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे परमेश्वर ही अपने तेजस्वी बल से अत्यंत प्रकाशमान होता हुआ द्रोहियों को काटने वाले फावड़े कुल्हाड़े के समान संसार का परलेकारी होता है, जिसकी संगति से बहुत दिनों तक स्थिर रहने वाले और दृढ़ ध्रुव भी पानी के समान बह जाते हैं। समस्त विरोधी शक्तियों को दबाता हुआ वह सब का नियंत्रण करता है। वह कभी चलायमान नहीं होता, किंतु धनुर्धर के समान दृढ़तापूर्वक सर्वत्र विराजमान है। अग्नि से लेकर दास शशे कवे, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तेरा प्रशस्त अन्न महान है, तो प्रकाश स्वरूप तेरी दीप्तियां अत्यंत शोभा पाती हैं। हे अत्यंत तेजस्वी तथा वेदों के प्रकाशक, तू अपनी शक्ति से यजमान को उत्तम अन्न प्रदान करता है। पावक वर्चा से लेकर उभे, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, पितृकारी शुद्ध और सर्वत्र परिपूर्ण तेज वाला, तू अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। माता को पुत्र के समान तो सर्वत्र विराजमान होकर सबकी रक्षा करता है। ध्रुव और पृथ्वी लोक को तू ही जोड़ता है, और जो नपात से लेकर वाम जाता, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बल के रक्षक तथा सर्वज्ञ परमेश्वर कल्याणकारी, तो हमारी मनोहर स्तुति तथा ध्यान धारणा आदि द्वारा हम पर प्रसन्न हो। अनेकों उत्तम रक्षा के साधन तथा उत्तम जन्म वाले विद्वान जन तुझ में ही विज्ञानों को धारण करते हैं। इरज्य से लेकर क्रतम, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अजर अमर परमेश्वर, तो सबका स्वामी होता हुआ मनुष्य आदि के साथ हमारे धन का विस्तार कर, तो सृष्टि काल में दर्शनीय रूपों को प्रकाशित करता है और दर्शनीय संसार का पालन करता है। इष्कर्ता रम से लेकर रैम, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, कल्याणकारी यज्ञ का ज्ञान कराने वाले महान ज्ञानी, श्रेष्ठ धनों के स्वामी तथा उत्तम वस्तु के दाता, तुझ देव की हम स्तुति करते हैं। तू हमें सौभाग्यशाली श्रेष्ठ ज्ञान और भोग करने योग्य धन को देता है। रीतावानम से लेकर युगा, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य लोग सत्य नियम के आधार महान और सबके साक्षी परमेश्वर को सुख की प्राप्ति के आगे धारण करते हैं। हे परमेश्वर, मनुष्य जोड़े कर्णों में श्रवण शक्ति देने वाले अत्यंत प्रसिद्ध और दिव्य शक्ति वाले तुझ देव की स्तुति से स्मरण करते हैं। पंचम खंड समाप्त। प्रसव अग्नि से लेकर आविष्य, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान, तो जिसके मित्र भाव को प्राप्त हो जाता है, वे पुत्र आदि सहित ज्ञान और कर्म से युक्त तेरी रचनाओं के द्वारा तर जाता है। तब द्रुपसो से लेकर राशि, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सुख की वर्षा करने वाले परमेश्वर, नील आदि वर्णों का कारण भूत कमनीय ऋतुओं का उत्पादक तथा प्रकाशमान तुम्हारा उत्पन्न किया हुआ सूर्य समस्त रसों को ग्रहण करता है। तू प्रातः वेलाओं का उपासनीय देव है, तथा रात्रि की समस्त वस्तुओं का स्वामी है। तम औषधि से लेकर विश्ववाहा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है औषधियां ऋतु के अनुसार अग्नि को गर्भ रूप से धारण करती हैं, सबकी रक्षा के साधन जल उसे प्रकट करते हैं, वनस्पति और रोग निवारक खरवती लताएं भी उसे उत्पन्न करती हैं। अग्नि से लेकर विजायते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है शुद्ध स्वरूप परमेश्वर जीव में व्यापक हो रहा है, वह भी द्यूलोक आदि में भी विराजमान है। जिस प्रकार भैंस दुग्ध आदि पदार्थों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार परमेश्वर जीव के लिए विविध भोगों को उत्पन्न करता है। यह जागार से लेकर नियोका पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है जो सत असत का ज्ञान रखता है उसे ऋचाएं प्राप्त होती हैं, उसी को साम भी प्राप्त होते हैं, उसी को सर्वधार परमेश्वर भी कहता है कि मैं तेरी मित्रता में हूं। अग्नि से लेकर नियोका दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है विद्वान सत असत का विवेक रखता है, अतः उसको ऋचाएं प्राप्त होती हैं, उसी को साम भी प्राप्त होती हैं, तथा उसी को सर्वधार परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी मित्रता में हूं। नवा से लेकर शतपदीम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है पूर्व से स्थित मित्रों तथा साथ बैठे हुए लोगों को मेरा नमस्कार हो, मैं परमेश्वर की स्तुति के लिए सैकड़ों पदों वाली वेदवाणी का प्रयोग करता हूँ। युंजय वाचम से लेकर जगत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे मैं असंख्य पदों वाली वाणी का परमेश्वर की स्तुति के लिए प्रयोग करता हूँ। विविध प्रकार से गाए जाने वाले गायत्र त्रैष्टुभ और चाकत साम का गान करता हूँ। गायत्रम त्रैष्टुभम से लेकर चक्रे तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है गायत्र त्रैष्टुभ और जामत साम नाना प्रकार को धारण करके वाले हैं, उन्हीं प्रकारों का विद्वान लोग आश्रय लेते हैं। अग्नि से लेकर सूर्य पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है परमेश्वर जीव अग्नि विद्युत सूर्य और किरणें ज्योति युक्त तेजस्वी पदार्थ हैं। पुनः ऊर्जा से लेकर अंशस दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है हे परमेश्वर तुम्हें बार बार बल ज्ञान अन्न और जीवन से पूर्ण कर तथा पाप से बचा। सैरैयानी से लेकर विश्वत्सपरि तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है हे परमेश्वर तो संसार में हमें संपदा से युक्त कर तथा व्यापक वेदवाणी के ज्ञान से परिपूर्ण कर। षष्ठ खंड समाप्त। यत इंद्र से लेकर सेयात पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है हे विद्वान पुरुष तो जिस विद्या धन का एकमात्र स्वामी है उसी प्रकार यदि मैं भी हो जाऊं तो मेरी प्रशंसा करने वाले विद्वान हो सकते हैं, फिर आपका तो कहना ही क्या है। शिक्षयम से लेकर श्याम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे वेदवाणी के स्वामी परमेश्वर तेरी कृपा से यदि मैं विद्या का स्वामी हूं तो मननशील पुरुष को विद्या दान की इच्छा करूं और शिक्षित बनाऊं। धेनुष्ट इंद्र से लेकर दोहे तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है हे परमेश्वर उन्नति देने वाली तेरी सत्य वेदवाणी यज्ञ करने वाले यजमान के लिए विद्या तथा शीघ्र होने वाले व्यापक ज्ञान को परिपूर्ण करती है। आपो हिष्टा से लेकर चक्ष से पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है परमेश्वर अवश्य ही सुख दाता है, वह हमें बल और महान उत्तम ज्ञान देता है। यो वा शिव उत्तम से लेकर मात्रा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है हे परमेश्वर, जो तुम्हारा अत्यंत कल्याणकारी आनंद रस है, उसका पुत्र का कल्याण चाहने वाली माताओं के समान हमें भागी बना। तस्मा से लेकर चैना तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू अपने जिस ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रेरणा देता है और उत्पन्न करता है, उसकी प्राप्ति के लिए हम समर्थ हों। वाता से लेकर तार्यस्त, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, व्यापक परमेश्वर हमारे हृदय के स्वस्थ के लिए कल्याणकारी और सुखदायी औषधि प्रदान करे, वह हमें दीर्घायु करे। उत्वाद से लेकर कृधि दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, तो हमारा पिता भ्राता तथा सखा है, तो हमें धीर जीवन दे। यद दो वाते से लेकर जीव से तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे ज्ञान गे में जो अमृत रखा हुआ है, उसे हमें जीवन के लिए धारण करा। अभी वाजी से लेकर जजान पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सर्वशक्तिमान समस्त रूपों का उत्पादक, संसार का रक्षक तथा शांत स्वरूप परमेश्वर, तेजो में तथा हर एक कार्य द्रव्य में विद्यमान प्रकृति रूप धारण को कारण को धारण करता है, वे ऋतुओं के अनुसार सूर्य के प्रकाश को धारण करता हुआ अपने आप यज्ञ को उत्पन्न करता है। अप्सु रेता से लेकर अश्वस्य रेता दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सकल कामनाओं के सफल करने वाले व्यापक परमेश्वर का जो कारण रूप तेज तत्व जल में और पृथ्वी पर प्रकट होता है, आकाश में अपनी महिमा को प्रकाशित करता हुआ स्वयं अपने आप को सिद्ध करता है। अयम सहस्त्रा से लेकर विश्वपति तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सहस्त्रों योगियों को अपने आश्रम में निवास देता हुआ, सैकड़ों सहस्त्रों और असंख्य प्रकार की वस्तुओं का दाता, द्योलोक का धारक तथा भवन की प्रजा का पालक, उपासना के योग्य परमेश्वर सूर्य के प्रकाश के समान तेज को धारण करता है। नाके से लेकर भूर्यन्यम, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे आत्मन, जिस कारण गतिशील सबके भजन योग्य संसार के व्यवस्थापक परमेश्वर के मोक्ष धाम में जाते हुए दो तेजों में पक्ष वाले पक्षी रूप और अपना भरण पोषण करने वाले तुझे हृदय से चाहते हुए ज्ञानी जन तेरा साक्षात्कार करते हैं, इसलिए तुझे प्राप्त करते हैं। उधर्वो गंधर्वो से लेकर प्रियाणी दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सबसे महान वेदों द्वारा गाने योग्य सबसे प्रत्यक्ष में ही अद्भुत जलों को धारण करता हुआ परमेश्वर अपने सुख स्वरूप परम पद में विराजमान है। सुखदायी तथा महान वायु को धारण करता हुआ वह सबके देखने के लिए सूर्य के समान संसार के प्रिय नाम रूपों को प्रकट करता है। द्रव से लेकर प्रियाणी तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विविध धर्मों में स्थित कमनीय जीवात्मा दूरदर्शी तेज से देखता हुआ जब परमेश्वर को प्राप्त करता है तो सूर्य के समान अपने पुत्र तेज से प्रकाशित होता हुआ तृतीय अवस्था रूप लोक में प्रिय कामों को करता है। सप्तम खंड समाप्त, विंशोध्याय समाप्त।